Op deze vrijdagavond bij de late avond. En Hello Stranger. We kennen Ivan natuurlijk van Jesus Christ Superstar. Een film die nog altijd wordt gedraaid. Ja. En ze zong daar het wonderschone I Don't Know How To Love Him. Maar wij draaiden dus één van haar andere hits. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze late avond op vrijdagavond. Voor de fans van Frans van der Drift. Frans zit gezellig in de caravan. En die geniet van een welverdiende vakantie. Dus je moet het even met mij doen. En ik doe het met plezier. Als Frans meeluistert, veel plezier. Neem er een. Wij doen het hier ook. Deze mooie vrijdagavond. Wat gaan we doen? Met z'n allen. We gaan hier lekker luisteren naar goede muziek. Easy listening tot 12 uur. En we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus we gaan je op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt in de regio. Zo is de Midden-Delfland-vereniging helemaal klaar voor de Midden-Delfland-dagen die dit weekend gaan plaatsvinden. Verder de verbeelding van Jenever. Een tentoonstelling in het Jenever Museum in Schiedam. En ze gaan poëzieposters plakken. Althans, het is een project die ook nog enige ondersteuning nodig heeft. Dus dit hoor je zo meteen. En als laatste onderwerp vandaag de varroa-bestrijding door bijen. Ja, ze kunnen het zelf zeggen, de bijenkenners. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier allemaal in jouw late avond. everywhere I go. Always on my mind, in my heart, in my soul. Hier in de late avond samen met Peter Cetera, die we kennen van Chicago. Misschien zeg je dat wat. You're my inspiration. We gaan het hebben over de Midden-Delfland-dagen hier in de late avond. De Midden-Delfland-vereniging maakt zich sterk voor een open, groen en aantrekkelijk Midden-Delfland. Om deze unieke groene oase in de Randstad onder de aandacht te brengen bij de bewoners van de omringende steden, organiseert de vereniging jaarlijks de Midden-Delfland-dagen. Ook dit jaar zijn er weer twee dagen, zaterdag, komende zaterdag en zondag. In het kader van het jaar gekozen boeren, burgers en buitenlui-thema, dat in het duurzaam Midden-Delfland, zullen zaterdagochtend vanaf 10 uur diverse starts in de omringende gemeente plaatsvinden. Het is een mooie weekend in de natuur. Doe daarmee vooral, zou ik zo zeggen. Maar je hoort heel veel meer in een gesprek met Herman de Bruin. Binnenkort zijn de Midden-Delfland-dagen er weer. En daarvoor is in de studio aangeschoven Martin Visser. Martin, welkom. Dankjewel. Druk. In deze laatste fase van de voorbereiding is het heel erg druk. Ja. Want heel veel activiteiten in dat gebied straks, hè? Ja, er zijn zo'n 80 verschillende deelnemers op verschillende locaties verspreid door het hele gebied. En dat gebied is uitgebreider dan de gemeente Midden-Delfland. Dus dat strekt zich echt uit van Schieveen bij 16hoven tot via de Zwetzone en de Zuidbuurt. En Broekpolder, dus eigenlijk ook de gemeentegrenzen van Schiedam en Vlaardingen en Maassluis horen er eigenlijk voor een groot gedeelte ook bij. En Delft ook, niet te vergeten. Ja. De achtertuin van die steden noem ik het altijd. Ja. Maar jullie willen ook optrekken naar die steden, heb ik begrepen, om die stedeling de stad uit te krijgen, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben ieder jaar een ander thema wat wij kiezen voor de Midden-Delfland-dagen. En het thema dit jaar is boeren, burgers en buitenlui in duurzaam Midden-Delfland. Dus we willen inderdaad proberen de burgers, de stedelingen naar de boeren toe te krijgen. En dat doen we vanwege het thema duurzaamheid, met name in de vorm van duurzame fietstochten. Die in de steden starten en die dan in het gebied bij een duurzame boerderij of een ecologische boerderij eindigen. En daar kunnen ze dan de bestaande fietsroutes door het Midden-Delflandgebied weer oppakken. De bestaande routes ook? Ja. Er zijn dus themaroutes die vanuit de steden komen. En daarnaast staan er op de kaart een aantal bestaande routes. En daar kunnen ze dan op aansluiten. Ja, want je hebt over de kaart. Er is een nieuwe kaart gemaakt. Ja. Een duidelijke kaart, zei je net al in het voorgesprek even. Ja. Groter ook. Maar ook die steden staan er meer in. Ja, we willen die steden er meer bij betrekken en dat komt in de kaart ook tot uitdrukking. Een kaart die ook in een grote oplage is gedrukt. Er zijn er 30.000 van gemaakt en die worden niet alleen hier in de regio verspreid, maar ook in de steden, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dus ze liggen in Schiedam, Vlaardingen en Delft ook. Ja, dat klopt. Op bepaalde locaties bij fietsenstallingen, bij bibliotheken en straks ook bij de startpunten van de tochten. Mm-hmm. Onder andere in Schiedam bij de Waag en in het Museum van Vlaardingen en op de markt, dus bij het stadhuis in Delft. Daar zijn de kraampjes van de Midden-Delfland-vereniging. En er liggen dan zowel kaarten klaar voor de thema-fietsroutes als ook de kaart van het Midden-Delfland-gebied voor de Midden-Delfland-dagen. Ja, ja, want dat heb je nu. Deze kaart heb ik. Er is nog een kaart dus voor die thema-routes. Voor die thema-routes worden aparte kaartjes ontwikkeld, geprint met een routebeschrijving erbij en ook met een kaartje wat men na kan fietsen. En een duurzame route, mag ik dan wel met de elektrische fiets? Je mag met de elektrische fiets, want het is een van de meest duurzame vervoermiddelen, want je spaart er ontzettend veel autokilometers mee uit. Dus. Dat is ook weer waar. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dan hebben jullie ook een combinatie gemaakt met Stap uit je stad. En dat is weer een ander onderwerp, maar ook om die steden er weer meer bij te betrekken. Hè? Ja, Stap uit je stad is een initiatief dat gestart is via de Groene Metropoolregio. Dus dat strekt zich uit over een heel groot gebied, vanaf Leiden en Schoonhoven tot en met Voorne-Putten. Dus een veel groter initiatief eigenlijk, bedoeld om mensen vanuit de steden het groene gebied in te krijgen. En men heeft ervoor gekozen, gelukkig, om dat te laten samenvallen met de data van de Midden-Delfland-dagen. Ja, is geen concurrentie? Zeker niet, want wat wij graag willen binnen het Midden-Delfland-gebied is dat mensen uit de steden het gebied leren ontdekken. Mm-hmm. En dat gaan ze doen door die activiteiten te doen die de Midden-Delfland-vereniging aanbiedt. Maar er zijn veel meer activiteiten dat weekend natuurlijk. Daarnaast zijn er dan ook de arrangementen van Stap uit je stad waar men voor kan kiezen. Ja. En dat is nog een andere mogelijkheid om onder andere het Midden-Delfland-gebied te bezoeken. Precies. Ja. Maar heel veel activiteiten. Je zei net een 80-tal. Ja, 80 deelnemers in zijn totaliteit, verspreid over verschillende locaties. En dat zijn vaak boerderijen, maar op die boerderijen zijn dan ook weer andere organisaties actief die streekproducten verkopen. Ja. Of er is een imker die zijn activiteiten wil laten zien aan het publiek. En ook heel veel activiteiten voor de jeugd. Ja. Ponyrijden, springkussens, boogschieten, allerlei leuke dingen voor de jeugd om daarop af te komen. Maar die 80 activiteiten kan je niet allemaal bezoeken, dus je zal een keus moeten maken, denk ik. Ongetwijfeld, en de meeste mensen zullen ervoor kiezen, denk ik, als ze de fiets pakken. En dat willen we ook stimuleren, om dat vanuit hun eigen stad te doen. En dan vooral dat gebied te gaan verkennen wat dichtbij gelegen is. Daarnaast kan er ook gevaren worden, er kan gewandeld worden. Je kan ook met de auto komen natuurlijk, dat willen we niet echt ontmoedigen. Maar duurzaamheid is het thema dit jaar. Ja, dus als het enigszins mogelijk is, zou ik zeggen, pak de benenwagen of kom op de fiets. En het prachtige gebied is prima om door te fietsen. Er zijn voldoende fietspaden, er is voldoende aanwijzing om het allemaal mee te maken. En je kan ook zeggen, nou, ik ga het avontuur tegemoet, ik zie wel waar ik terechtkom. En dan zie ik een bordje staan, dan rijd ik naar die boerderij en dan denk ik, ik merk het wel. Dat kan zonder meer. Maar er is natuurlijk ook nog een website. Ja, de website www.middendelflanddag.nl. Daar vind je ook diezelfde kaart. En daar vind je ook uitgebreid informatie over alle partijen die op die dagen hun beste beentje voorzetten. Dankjewel, Martin Visser, lid van de werkgroep Midden-Delflandagen over de Midden-Delflandagen en de activiteit Stap uit je stad. Ook daar is een website van waar mensen op kunnen kijken. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir.

Brian Adams. In de late avond bij je lokale omroep. Please forgive me. Nou, we zijn zeker vergevingsgezind, ook deze avond. Georges Moustaki ervoor met Lumatec. Tja. De mooiste muziek hoor je hier, hè, bij je lokale omroep, maar ook de leukste onderwerpen. Bijvoorbeeld de verbeelding van Jenever. Wat is dat nu weer? In het depot van het Jenever Museum ligt een schat. Al decennia lang liggen er 100.000 Jenever etiketten opgeborgen in ladekasten, verborgen voor het publiek. Veel ervan zijn prachtig vormgegeven en een lust voor het oog. Door de jaren heen hebben de ontwerpers van etiketten zich laten inspireren door de meest uiteenlopende onderwerpen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat wel op een Jenever etiket. In de tentoonstelling bij het Jenever Museum wordt een tipje van de sluier opgelicht. Maar we gaan de hele sluier oplichten samen met Evelien Lampfe. We gaan het over iets leuks hebben, over de verbeelding van Jenever. Want in het depot van het Jenever Museum ligt een schat. Nou, toen ik dat las, dacht ik, er is iemand die daar alles over weet en dat is Julia. Julia van Weijen. En zij is van het Jenever Museum. Dat klopt. Welkom, Julia. Dankjewel. Ik vind dat heel spannend, dat er een schat ligt in het Jenever Museum. Dat is het ook. En het was zo'n tijd dat die schat ontdekt ging worden. En dat is nu gebeurd. Dus we kunnen een klein stukje van die schat laten zien. Want het is maar een fractie wat we op de tentoonstelling kunnen laten zien. Want er zijn zo ongelooflijk veel etiketten in huis. Want dat is eigenlijk de schat waar we het over hebben. Ja, dat is de schat. Dat is een enorme hoeveelheid aan allemaal bijzondere etiketten die ooit gemaakt zijn in Schiedam, buiten Schiedam, voor de export, voor de import. Het is echt geweldig om te bekijken. Zijn die etiketjes dan eigenlijk kunstwerkjes op zich? Ja, vind ik wel. Het is echt de kunst van het grafisch ontwerpen, wat heel goed in beeld wordt gebracht. Wat ook aan de orde komt, is bijvoorbeeld de verschillende druktechnieken. Dat is ook heel bijzonder om te zien. Daar is natuurlijk nog wel in de loop der jaren het een en ander in veranderd. Nou ja, dat komt in de tentoonstelling heel mooi tot uiting. Maar maakt het dus al die distillateurs echt werk van de fles? Ja, zeker. Dat was aan één kant dus een mooie reclame. Een mooie manier om je etiket onder de aandacht te brengen. Of je fles onder de aandacht te brengen. Ze hadden vaak een eigen huisstijl. Maar daar kon van alles en nog wat bijgemaakt worden. Maar heel vaak zag je wel aan bijvoorbeeld een sleutel van Blankenvliet. Kon zien welke distillateur daarachter zat. En wat heel leuk is, bijvoorbeeld voor de export naar bijvoorbeeld Afrika. Daar konden heel vaak mensen niet lezen. Ik wilde het net vragen. Heeft het ook iets mee te maken dat mensen misschien niet kunnen lezen? Ja, daar heeft het zeker ook mee te maken. Want het kon gewoon heel mooi dan verbeeld worden. Door bijvoorbeeld een giraf af te beelden of een olifant. Een olifant werd bijvoorbeeld heel vaak afgebeeld. Maar er kon van alles en nog wat zijn. Maar dan wist men bijvoorbeeld, kijk, deze jenever heb ik gedronken. En die was lekker en ik herken dat tekeningetje, dus die jenever moet ik hebben. Daar was het heel vaak voor gedaan. Hey, maar het allerleukste is natuurlijk als iemand, wat jij nu doet, want ik hang aan je lippen, als iemand een verhaaltje heeft bij de etiketten, precies. Is het ook mogelijk dat als je de tentoonstelling bezoekt, dat je een gids treft of een andere creatieve geest die zegt, loop met me mee en ik vertel je echt de mooiste verhalen. Die mogelijkheid is er zeker. Want ja, we lopen met allemaal enthousiaste mensen rond die allemaal een verhaal hebben bij verschillende etiketten. Maar wat we ook ontzettend leuk zouden vinden is als er mensen zijn die zeggen, ik weet ontzettend veel over etiketten en ik kan daar een heel goed verhaal over vertellen. Meld je aan. Dus je bent eigenlijk dus nog op zoek naar mensen. Die... Ja, zeker. Die kunnen we zeker goed gebruiken. Dat is alleen maar leuk. En daardoor wordt die tentoonstelling eigenlijk steeds bijzonderder. Zeggen die etiketten nou ook veel over onze stad? Of zeg je, het zijn etiketten die op flessen staan die door het hele land en door heel Europa misschien wel zijn gemaakt? Of hebben we het echt vooral over de Schiedamse trots? We hebben het vooral over de Schiedamse trots. Maar de Schiedamse trots heeft zich verspreid door Europa en door de wereld. We zijn eigenlijk nog steeds de wereldhoofdstad van de Jenever. En wat ik erg leuk vond op een aantal etiketten te lezen, stond dan bijvoorbeeld op Rotterdam bij Schiedam. Kijk. Ja, daar moeten we de t-shirts van laten drukken. Precies, of niet, Julia? Juist. En dat is natuurlijk zo geweest, want Schiedam was altijd veel groter, beroemder, deed veel meer, had al veel meer handel dan Rotterdam. Het is veel later pas gekomen. Dus wij waren ook eigenlijk de belangrijkste stad. Wat ik ook een prachtig verhaal vond, was een distillateur uit Delfshaven die de zeevaarder Piet Hein op zijn fles had gezet, omdat hij geboren was in Delfshaven. Klopt, ja. Ik wist dat niet. Maar dat zijn de leuke dingetjes die je kunt ontdekken door naar die tentoonstelling te komen kijken, door die etiketten te gaan bekijken. En dat hoor je natuurlijk als je praat met die gids. Juist. Nou, hij is dus geopend. Het was denk ik natuurlijk bommetje vol, want dat is bijna altijd op die openingen. Klopt. En tot wanneer is het eigenlijk nog te zien? We hebben hem heel ruim gepland tot medio 2018. Dus voorlopig staat hij nog wel eventjes. Nou, dan is het niet te missen. Maar voordat mensen weer zeggen, ik heb het gemist, toch maar gewoon snel gaan, toch? Gewoon komen en lekker onze jenever ook komen proeven. Want dat ja, is natuurlijk het want belangrijkste. Terug van weg geweest, de proeverij van jenever en gin. We zijn zo blij. Nou, heerlijke uitsmijten, Julia. Ik zou zeggen, daarmee sluiten we hem af. Dankjewel. En ik wens je een hele goede tentoonstelling toe. En ik hoop dat er nog een paar enthousiastelingen luisteren die zeggen, hey, maar ik heb nu een etiket. Dat wist jij nog niet eens, Julia. Precies. Dat hoop ik. Dat heel zou toch graag echt het ik einde hoop dat zijn. Ook. Julia van Weijen, ze was hier namens het Jenever Museum. En wij spraken over die 1001 Jenever etiketten. Die mag je niet missen aan de Lange Haven. Dankjewel. Graag gedaan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. when I'm away, I'm thinking of you. Everyone can carry on except for we two. And you know normaal gezien heel veel herrie maakte. Maakt opeens een ballad als Everyday. Maar ze werd ook wereldberoemd met Merry Christmas Everybody, die zo'n beetje op iedere kerstcd staat. Zo'n verzamelalbum. Je kunt niet omheen eigenlijk. We hebben het over Slade. Hier in de show in de late avond. Jordan Everyday dus. En Joe Jackson ervoor met It's Different for Girls. 12 toonaangevende Vlaardingse locaties en bedrijven worden met een gedicht belicht door elke maand 12 posters met een gedicht over de betreffende locatie verspreid over Vlaardingen op te hangen en dit gedurende 12 maanden. Het project gaat van start zodra de financiën hiervoor aanwezig zijn. Dus er worden nog sponsors gezocht. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. In de studio heb ik Marjolein van Aperen als stadsdichter van Vlaardingen. Een nieuw project ben je mee begonnen, want je doet heel veel voor Vlaardingen en als dichter, maar een poëzie-posterproject. Het allitereert lekker, maar wat is het? Allitereert heel goed, maar daar ben je dan ook dichter voor, hè? Ja, dat is waar. Ja. Dat kan je alleen maar bedenken, zoiets. Ja. Wat is het? Ik ben met een project bezig, inderdaad, wat tot doel heeft toonaangevende Vlaardingse bedrijven, dan wel locaties, met een gedicht te belichten. Mm-hmm. En dan komt er dan concreet op neer dat elke maand zo'n locatie beschreven wordt. Op een poster komt te staan, een mooi ontworpen poster. En die hangt dan op die locatie en nog op 11 andere plekken in Vlaardingen. Ja. En dat gedurende zeker een jaar. Dus uiteindelijk heb je 12 bedrijven. Ja, 12 keer 12, zitten we op 144 posters in de stad hangen. Ja, ja. En die blijven ook hangen. Dat is wel de bedoeling. Ja, ja. Ja, als ze beklad worden, dan kan je weer nieuw ophangen natuurlijk. Want is het gewoon papier of moet ik... Ja, het is wel gewoon papier. Ja, ja, dus... Stevig papier natuurlijk. Ja. Maar op het bedrijf zelf ook? Ja, ja, ja. Maar goed, het komt aan de binnenkant. Dus, aan de binnenkant. Ja, ja, maar dan kunnen ze het zelf allemaal wel lezen. de werknemers van het bedrijf bedoel ik. Het hangt niet in de directiekamer. Nou, liever niet. Ik wil wel dat het aan de binnenkant van eruit komt en dat het door iedereen te zien is. Ja, precies. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, ja. Ja. Waarom zo'n idee als die bedrijven, die kunnen toch zelf een reclame maken? Nou, ik kwam eigenlijk op het idee, omdat Vlaardingen best wel veel bedrijven of locaties heeft, die al heel lang in Vlaardingen gevestigd zijn. Die echt een hele grote historie hebben. Ja. Interessante historie ook. Maar ik vond het heel leuk om daar dan toch wat aandacht aan te geven. Ja. En het zijn ook allemaal bedrijven die historie hebben. Maar daar kan je veel over vertellen natuurlijk. Want als het bedrijf is dat net een jaar geleden begonnen is. Nee, dat gaat over bedrijven die vanaf 60 jaar oud zijn of 100. Maar sommige zijn zelfs 300 jaar oud. En kijk eens aan. Ik denk ook dat veel Vlaardingers dat ook niet echt weten. Nee, dus dat belicht je de historie ook nog mee. Ja. Ja. Ja. Een jaar lang. Bedrijven die dan... zijn er bedrijven, hoe heb je die bedrijven gevonden? Die willen dat graag, want die worden dan weer natuurlijk genoemd en zo. Dat vinden ze altijd prettig, toch? Ik heb de bedrijven gevonden door met die en gene te praten en te vragen... hoe zit dat met de verklaringsbedrijven of locaties? Dan kom je al snel op een hele lijst. Mm-hmm. Goed, om het uiteindelijk helemaal te implementeren... Ja. Ben ik nog wel eventjes bezig aan het voorbereiden. Ja. Ja. Omdat er ook geld voor nodig is. Oh. Ik kan moeilijk de posters zelf allemaal gaan drukken. Dat zou ik hartstikke leuk vinden, maar dat gaat niet. Maar die bedrijven doen dat toch? Nou ja, niet allemaal. Niet allemaal, nee. Okay. Nee. Dus, maar dan ga je een deurtje verder gaan naar een ander bedrijf. Zou dat doe ik ook denken. Zeker. Ja. Okay, ja. Ik ben heel hard aan het lobbyen daarvoor. En ik moet zeggen, heel veel enthousiaste reacties. Maar dan vervolgens wel succes met het project. Ja, ja. En denk ik, okay. En de spaarpot blijft dicht. Precies. Ja, ja, ja. Maar je komt er wel uit? Of moeten mensen je steunen? Kunnen mensen je steunen? Nou, wou ik net zeggen. Bij deze wil ik ook best heel graag vragen van... mocht je dit willen steunen, sponsoren, een donatie... Mm-hmm. En het hoeft niet veel te zijn. Elke euro is welkom. Ja. Dan heel erg graag. Ja. En dat kan ook heel erg beloond worden met inderdaad de naam van het bedrijf, van de persoon op de poster, op de banner, op de Facebook-site, et cetera. Deze poster is mede mogelijk gemaakt door en zo. Precies. Ja, ja. Hoe kunnen mensen jou vinden dan? Kunnen mij vinden op de Facebook-site, Stadsdichter Vlaardingen. Ja. En dat is in een knopje met contact. En dan kan je heel makkelijk even kijken of als je dat leuk vindt om dan iets bij te dragen aan fijn. Die cultuur in Vlaardingen. Ja. Daar komt het dan op neer. Maar Vlaardingen heeft meer dingen. We hebben ook nog een loggerfestival. Daar ga je ook nog wat mee doen, hè? Ja, het Vlaardingse feest. Mm-hmm. Voorheen het Haring en Bierfeest. Misschien nog wel ietsje bekender zo in de regio. En dan sta ik ook op een podium aan de Westhavenkade met de gedichten. Ja, tussen alle oude ambachten. Marjoleine van Aperen, de stadsdichter van Vlaardingen. Ze gaat allerlei activiteiten organiseren. En in ieder geval ook het Loggerfestival. Dank voor het gesprek. Graag gedaan, hartstikke leuk. Mag ik vanavond in je dromen, dan kan ik bij je blijven slapen. En als je wakker wordt, dan ben ik weg. Mag ik vanavond in je dromen zijn? We hadden zoveel samen. En ik zou zo graag nog één keer. Ik zou gewoon zo graag nog één keer. Maar dat kan natuurlijk niet. Mag ik een deel van jou zijn? Zonder zelf iets te verliezen, dan hoef ik jou niet zo te missen.

Namelijk heftig nummer van The Scorpions uit Duitsland. Send me an angel. Met daarvoor niet uit het raam met dromen. Daar zijn we nog niet aan toe. Nog een minuut of 10 en dan is het middernacht. En wat mij betreft mag je daarna gaan slapen. Maar je kunt ook blijven luisteren naar je lokale omroepen. Het hele weekend lang. We hebben nog één interessant onderwerp voor je. Dus blijf nog even luisteren. Blijf bij me. We gaan het hebben over bijen en virussen en dat soort zaken. Varroa-mijten zorgen voor allerlei ongewenste effecten bij bijenvolken. Ze parasiteren op bijen en darrenlarven, waardoor deze geïnfecteerd worden door allerhande virussen. Om de mijtenpopulatie in een volk onder een bepaalde grens te houden, moeten imkers in hun volken ingrijpen en ze behandelen met chemische middelen zoals mierenzuur en oxaalzuur. Het zou mooi zijn als de bijen zelf de mijtenpopulatie, jawel, in het volk beneden een bepaalde waarde kunnen houden. En daarmee de schade aan het volk wordt voorkomen. Bovendien is dan de bestrijding van de varroamijt niet meer nodig met alle andere nare gevolgen van dien dus. Gaat dat lukken? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Peter Schallenberg is imker en hij kan ons van alles vertellen over de varroamijt en hoe de toekomst van de bijen hier in het gebied eruit ziet. Ik ga daarover praten met hem. Welkom. Dankjewel. Jullie zijn van Stichting Bijen en Wilgen gestart met een teelstation op de Park de Polder. Kun je daar eens in het kort iets over zeggen? Nou, het is niet Park de Polder geworden, maar 50 meter ernaast. In Bergshoek. Gemeente Lansingerland. Gemeente Lansingerland steunt ons daarmee. Die heeft dat terrein ter beschikking gesteld. En wij gaan daar een teeltstation vestigen. Voor circa 20 bijenvolken. Om bijen te telen, te kweken. Die resistent zijn tegen die varroamijt. Ja, want dat is een parasiet die de bij min of meer om zeep helpt. In ieder geval de bij verzwakt, zodat hij aan andere dingen waarschijnlijk overlijdt. Ja, correct. De varroamijt is een parasiet die leeft op en van de bij. Hij plant zich voort in het broed van de bij. Dus als de bij moet gaan broeden, dan kruipt de varroamijt er gezellig bij om daar zijn nest voor te planten. Wij telen bijen die dat kunnen ruiken. En dan verwijderen ze de zieke pop en de varroa uit het nest. En door dat consequent te doen, maken ze zichzelf schoon van die varroamijt. Ja, hoe is dan moet je natuurlijk beginnen met een bij die dat kan ruiken voordat je daarmee verder kunt kweken. Is die uit zichzelf door de evolutie ontstaan? Of hebben jullie die genetisch gemanipuleerd? Hoe is dat gegaan? Dat is een natuurlijke eigenschap. Die we ontdekt hebben, die ontdekt is. In 1996 is ontdekt dat bijen die eigenschap hebben. En eigenlijk heel simpel. Hè? Je hebt een stal met 20 kasten. En was in de Verenigde Staten. En die imker die zat zich af te vragen, waarom hebben deze volken, die allemaal gelijkwaardig zijn, waarom heeft de een nou meer last van die mijt dan de ander? En toen is hij dat gaan onderzoeken. En toen is er dus achtergekomen dat er bijen zijn, die bijen hebben, die zieke poppen opruimen. Nou, door dat volk te kruisen met een ander volk die eigenschap ook had, hebben we dus een volk gekregen dat die eigenschap in verhoogde mate had. Nou, dat zijn imkers over de hele wereld bij hun bijen gaan doen. Gewoon selectie. Hè. Met de ene gaan we wel doorkruisen en de andere niet. En zo hebben we dus verleden jaar voor het eerst 100% resistentie weten te telen bij vier volken, meen ik. Oké, en met die vier volken gaan jullie verder telen? Ja, daar gaan we dit jaar mee verder. En dat doen jullie op dat station wat jullie daar gebouwd hebben? Onder andere. Dat is natuurlijk wel op kleine schaal. Als je heel Nederland van nieuwe bijenvolken wil voorzien die resistent zijn, heb je nog even werk, denk ik. Dan ben je nog wel even bezig. Er zijn in Nederland naar schatting 80.000 bijenvolken. Nou heb je bijen net als honden in rassen. Wij hebben de carnica bij, Apis mellifera carnica. Maar je hebt natuurlijk ook een buckvastbij. En je hebt de oorspronkelijke Nederlandse bij, de Apis mellifera mellifera. Die komt niet zo heel veel meer voor. Dat is de zwarte bij. Er vliegen ook nog wat andere rassen rond. Maar wij focussen ons op de carnica bij. Is dat ook de bij die het meest voorkomt in Nederland? Niet in Nederland, maar wel in Centraal-Europa. Het is een van oorsprong een bij die van de Balkan komt. Maar hij komt voor in heel Centraal-Europa. En we hebben, zeg maar, voor een derde vliegt hij in Nederland rond. En voor een derde hebben we Engelse bijen. Dat zijn de bukvastbijen. En dan het restant, dat is zeg maar de vuilnisbak. Wat zijn jullie toekomstplannen? Want jullie hebben nu dit ene station. Zijn er plannen voor uitbreiding? Ja, wij hebben een projectplan ingediend bij de provincie Zuid-Holland. En dat heeft een grote kans van dat gehonoreerd gaat worden. Dat horen we 28 juni, dus dat wordt nog spannend. En als dat gehonoreerd wordt, dan gaan we op 4 plekken in de provincie zo'n teeltstation realiseren als in Lansingerland. Met die 4 locaties kunnen we volgend jaar, hopen we volgend jaar, tot 3000 resistente bijenkoninginnen te kunnen telen. En met die resistente bijenkoninginnen, de koningin is natuurlijk de bron van het volk, kunnen we bijenvolken gaan maken. Ja, dus je begint bij de koningin, die maak je resistent. Dat is het hoofddoel. En de rest van het volk wordt dan vanzelf resistent. Omdat zij de eitjes legt voor dat volk. Exact. Ik dank je heel hartelijk. Peter Schallenberg, imker van Stichting Bijen en Wilgen. Dank je. Graag gedaan, graag gedaan. Dank je. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. En de laatste late avond van deze week. Zonne Frans van de Drift, zoals je misschien anders gewend bent, die is even met vakantie. Maandagavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wij nemen het weekend vrij. Maar ik hoop wel dat je er weer bij bent vanaf maandag 11 uur. Dan zijn wij daar weer met z'n allen iedere dag. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En wat mij betreft ook een heel rustig weekend. En ga je slapen zo meteen. Zou zomaar kunnen. Ondanks dat het vrijdagavond is. Welterusten. Prachtige dromen. En ga je werken. En ben je aan het werken of blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ben je nog aan het feesten straks. Ik zou zeggen feest ze. Fijn weekend.